بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا معين. بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamd olsun. O Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Davud Aleyhisselam'ın duaları arasında şu duada vardır. Bak şimdi, sultanım kendisinden önce gelmiş ve hizmet yapmış, kendisine Zebur kitabı verilmiş olan bir peygamberin bir duasını kime anlatıyor? Biz ümmetine anlatıyor. En başta etrafındaki sahabileri anlatıyor. Sahabilerin nakliyatıyla, nakletmesiyle, bu hadis ilmini yaymasıyla bu ilim, bu miras kime kalıyor? Bize kalıyor. Bizden sonra eğer biz bu ilmi aktarırsak, eğer biz bu ilmi sahabenin bize aktardığı gibi aktarmaya çalışırsak, gayret gösterirsek, bizden sonra gelecek olan nesillere kalacak bu miras. Peygamberler geride bıraktıkları insanlara mal bırakmazlar, arsa bırakmazlar, ev bırakmazlar, deve bırakmazlar, at bırakmazlar. Peygamberler mal bırakmazlar. Peygamberlerin tek mirası ilimdir. İşte az evvel sadedinde olduğumuz hadis-i şerif bir ilimdir. Allah'ın son peygamberi kendisinden önceki başka bir Resulün bir duasını bize zikrediyor. Bu duadan alacağımız çok fayda var inşallah. Dikkatlice dinleriz, müstefid oluruz. Sultanım diyor ki, Davud Aleyhisselam'ın duaları arasında şu dua da vardır. Ya Rabbi, benim kalbime senin sevgini ver. Neyle başlıyor? Allah'tan bir şey istiyor Davud Aleyhisselam. Ya Rabbi, benim kalbime senin sevgini ver. Biz dualarımıza neyle başlıyoruz? Allah'ım bana araba ver. Allah'ım bana ev ver. Evlenmek niyetindeyim. Bana iş ver, eş ver. Bana güzel bir, lüks bir araba ver. Bana kalite bir yaşam sun ya Rabbi. Biz dualarımıza böyle başlıyoruz. Ama Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam duasında diyor ki, ya Rabbi benim kalbime senin sevgini ver. Dua devam ediyor. Ya Rabbi benim kalbime seni sevenlerin sevgisini ver. İkincisi ne? Birincisi senin sevgindi. İkincisi seni sevenlerin sevgisini ver. Bu çok enteresandır. Bir insanın Allah'ı sevmek istemesi çok güzel bir şeydir. Ama sevebilmek için seven insanlarla beraber olmak lazım gelir. Allah'ın istediği güzel ahlaka kavuşabilmek için güzel ahlaklı insanlarla beraber olmak lazım gelir. Güzel ahlaklı insanlarla beraber olmazsan onun istediği bir ahlaka kavuşamazsın. Veliler tasavvufun tarifini yaptıkları zaman şöyle derler. Tasavvuf Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilmek için önce bir ihvan kardeşinin, bir derviş kardeşinin ahlakıyla ahlaklanman lazım gelir. Yanında bulunan, seninle beraber ilim meclisine gidip gelen, şu hadis halkasında oturup ilim talep eden, ahlakını düzeltmeye, geliştirmeye çalışan adama benzeyebilirsen, onun bir adım sonrası Allah Resulü Aleyhisselam'a benzemektir. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'a benzeyemeyen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanamaz. Çünkü Allah'ımızın yeryüzünde en çok beğendiği ahlak Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıdır. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Biz Onu çok güzel bir ahlak üzere yarattık. Çok güzel, şüphesiz. Onu çok güzel, özel bir ahlak üzere yarattık. Demek ki Sultanımız Aleyhisselam'da bizim için çok ciddi bir numune var. Bir özellik var, bir güzellik var. O zaman ben Rabbimi sevmek istiyorum. Ben Rabbimin de beni sevmesini istiyorum diyen bir adamın ne yapması gerekiyor? Onu sevenlerin sevgisinin kalbine inmesini istemesi gerekiyor. Allah Teala'yı bu dünyada en çok kim sevmiştir? Soru bu. Benim annem sever hocam. Yanlış. Bizim mahallemizde bir hoca efendi var. O çok sever hocam. Yanlış. Bu dünyada Rabbimizi Efendimiz Aleyhisselam'dan daha çok seven hiç kimse yoktur. 124 bin peygamber buna dahildir. Yakınlık olarak en çok yakınlığa ermiş olan kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Miraç bunun delilidir. Miraç gecesinden zikrettiği, bize anlattığı hadis-i şerifler bunun delilidir. Dolayısıyla Sultanımız Aleyhisselam'dan daha çok Rabbimize yakın olan ve onu seven hiç kimse dünyaya gelmedi ve kıyamete kadar gelmeyeceği de kesin bilgidir. Şu halde biz onun ümmeti olanların ne yapması lazım gelir? Muhammed Aleyhisselam'a benzemesi lazım gelir. Onun ümmeti olduğunu iddia edip ona benzemeyen kul şaşkın kuldu demektir. Şaşkın kul. Allah Resulü Aleyhisselam bir vakit namazını keyfiyen kazaya bırakmadı. Dikkat buyurun, kılmadı demiyorum. Kazaya bırakmadı. Yani vakit atlatmadı. Ama onun ümmeti olduğunu iddia eden, peygamberi çok sevdiğini iddia eden bir kişi namazını atlatabiliyorsa ve bunu sudan bahanelerle yapabiliyorsa, hocam bugün çok müşteri geldi, çok para kazandık, bu yüzden ikindi ve akşam kazaya gitti. Ama kötü bir şey yapmadım, helal kazandım hocam. Buna sudan bahane denir. Neden? Çünkü aynı çalıştığın yerde arkadaşın iş durumu ne kadar hızlı olursa olsun namazını kılabiliyor, sen kılamıyorsun. Şu halde burada bir terslik var. Burada birisi ters yola girmiş. Karşıdan gelen 100 tane araç ters yolda olmadığına göre sen ters yoldasın. Sen bu namazlarını kılmıyorsun. Sen bu namazlarını hafife alıyorsun, atlatıyorsun. Sen peygamberine benzediğini iddia edemezsin. İddia edemezsin. Mesela mahallenizde bazı arkadaşlarınız vardır. Ben Aleviyim derler. Ben Aleviyim. Kardeşim niye benimle ikindi namazına gelmiyorsun? Ben Aleviyim derler. Tamam da kardeşim, Alevilik ne demektir? Hazreti Ali'yi çok sevmek demektir. Bir insan başka bir insanı severse o adamı taklit eder. O adamın yaşadığı gibi yaşamaya çalışır. Ona benzemeye çalışır. Sen Hazreti Ali'yi çok sevdiğini iddia ediyorsun fakat onun gibi namazlarını kılmıyorsun. Burada bir terslik yok mu? Muhammed Aleyhisselam'ı çok sevdiğini iddia eden ey ümmet, hem ona benzediğini iddia ediyorsun hem de hala ağzında küfür var. Hala küfür edebiliyorsun. Burada bir terslik yok mu? Hem de sevmediğin bir arkadaşını arkasından gıybet yapabiliyorsun. Onu eleştirebiliyorsun. Şeytan ağzına bal çalıyor ve bundan çok büyük bir keyif alıyorsun, lezzet alıyorsun. Burada bir terslik yok mudur? O zaman benzemeye çalıştığını iddia ettiğin kişiye benzemek istemiyorsun. Sen benziyor rolü yapıyorsun. Oo, benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Benim imamım odur. Ben en çok onu severim. Anamdan babamdan daha çok onu severim. Bu biattır. Nasıl sevgi bu kardeşim? Abdest almıyorsun. Küfrediyorsun. Kadına kıza bakıyorsun. Anana babana öf diyorsun. El kaldırıyorsun. El kaldırıyorsun. Öfkeli davranıyorsun. Bu nasıl sevgi ya? Sen bu peygamberi tanımıyorsun. Davud Aleyhisselam nasıl dua etti? Allah'ım, benim kalbime seni sevenlerin sevgisini ver. En çok Efendimiz Aleyhisselam seviyorsa, onun sevgisinin kalbimize girebilmesi için Rabbimize yalvarmamız lazım gelir. Yalvaracaksın ve onun sevgisi kalbe girmeye başlayacak. Girmeye başladığı anda kalbine bir dert düşer. Nedir bu dert? Hadis öğrenme derdi. Hadis derdi. İlim halkasına girme derdi. Hadis meclislerinde bulunma derdi. Bu dert bir kulun kalbinde yoksa o adam peygamberini tanıyamaz. Tanıyamaz. Seneyi devriyesi olur, Ramazan gelir, 3 gün oruç tutar, 4. günü çok sıcak oldu der, bırakır. 3 gün namaza başlar, 4. gün arkadaşı der ki 40'tan sonra başlarsın, bırakır. Neden bırakıyor? Neden zayıf duruyor? Neden direnemiyor şeytana karşı? Tanımıyor. Sultanımızı tanımıyor. hiçbir hadis halkasında bulunamamış. Uyuşmuş, uyuşturulmuş. Bu dönemdeki ümmet, bu dönemdeki gençlik uyuşmuş bir gençlik, uyuşturulmuş bir gençlik. Hareket edemiyor. Bir şeyler yapması gerektiğini biliyor ama yapamıyor. Nasıl anlatayım? İkindi vakti oldu. İşten geldiniz cumartesi günü. Yorgunsun. Hadi şu koltukta bir yarım saat, bir saat dinleneyim dedim. Koltuğa yattın. Gayri ihtiyari bir saat uyumuşsun. Gözlerini bir açtın, sol kolun üstüne yatmışsın. Hemen sağ tarafa döndün. Kolunu hareket ettirmek istiyorsun, hareket ettiremiyorsun. Neden? Sol kolun üstüne bütün vücut ağırlığını vermiş. Kan geçmemiş. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Kan geçmediği zaman ne olur? Karıncalanma başlar. Sonra uyuşma başlar. Ondan sonra beyin sinyal verir. Hareket et ki rahatla, kan geçsin. Artık parmaklarını çalıştırabil. Ama kol beynin verdiği sinyali yerine getiremez. Buna ne denir? Uyuştu. Uyuştu. Bu kol uyuştu. Hareket ettiremiyorsun. Ne yapacaksın? Uykudan kalkmış adam ne yapar o anda? Hemen sağ elini kaldırır. Sol elini tutar. Ve hareket ettirir. Hareket ettirir ve ovuşturur. Neden ovuşturur? Birbirine yapışmış olan kan damarları açılsın, rahatlasın, kan dolaşımı hızlansın. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kan dolaşımı hızlansın ve sol kol normale gelsin diye. Müminler, Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam şu anda sol koldur. Uyuşmuş, hareket edemiyor, ne yapması gerektiğini biliyor ama yapamıyor. Sol koldur. Bu ümmete ne lazımdır? Sağ kol lazımdır. Sağ kol. Sağ kol alacak, onu hareket ettirecek. Kardeşim uyan ya. Sen nereye gittiğinin farkında mısın? Uyan. Haram meclislere gidiyorsun. İçki bahçesine gidiyorsun. İddia bayine gidiyorsun. Yılbaşı piyango alıyorsun. Yılbaşı gecesi sabaha kadar televizyon seyrediyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Uyuşmuşsun sen. Hareket et. O kişi de biliyor. Yanlış yaptığını biliyor. Ama kurtulamıyor. Şöyle savunuyor kendini. Hocam herkes bunu yapıyor. Yani bir işi herkes yapıyorsa bu iş doğru olduğu anlamına mı geliyor? Bu doğru bir şey mi? Şu anda Zeytinburnu gençlerinin üçte biri esrar içiyor. Uyuşturucu içiyor. Üçte biri. Sokaktaki üç tane gençten bir tanesi esrar ya da alkol bağımlısıdır. Şimdi büyük bir çoğunluk bunu yapıyor diye bu bize bir malzeme midir? Böyle bir hakkımız var mı? Herkes yapıyor. Demek ki normal bir şey hocam. Böyle bir mantık yok. Böyle bir kafa yok. Sana Sultanım Aleyhisselam'dan bir hadis zikredeyim. Kamil iman odur ki dünyadaki bütün insanlar iman etmese, mümin tek kalsa kalbinde doğru yolda olduğuna dair zerre kadar şüphe olmaz. Şimdi ben size misal getireyim. Bak hadisi zikrettim, misal getireceğim. Mahallende 1000 tane adam var. Onlarca ev var. 1000 kişi yaşıyor mahallende. Mahallendeki 1000 kişinin 999'u ateist. Tek bir namaz kılan, oruç tutan sen varsın. Müslüman sen varsın o mahallede. Kalbinde tereddüt olur mu olmaz mı? Ya bu kadar adam hatalı mı ya? Bu kadar adam yanlış mı yapıyor ya? Bir şüphe, kafanda bir şüphe oluşur mu oluşmaz mı? Eğer imanın nakıs imansa oluşur. Ama imanın kamil imansa sağ kolsan oluşmaz. Sen sol kolsun. Çürük adamsın. Meş'emesin. Kur'an'daki deyimiyle solcular nasıl geçerler? Meş'eme. Ashabu meş'eme. Sağcılar nasıl geçerler? Ashabu meymene. Onlar sağcıdır. Mesela sevmediğimiz, tiksindiğimiz bazı adamları gördüğümüz zaman televizyonda kader yoktur diyen, şefaat yoktur diyen, hadisler uydurmadır, peygambere ihtiyacımız yoktur, bize Kur'an lazım, bize Kur'an yeter diyen sapık hocaları gördüğümüz zaman ne deriz onlara? Meymenetsiz adam. Meymenet, meymenetsiz. Ne demek istiyor bu? Sağcı olmayan, sağ tarafa gitmeyen, sağa yani İslam'a hizmet etmeyen, solcu, meymenetsiz. Buna bozuk adam denir. Mesela sarhoş gördüğünüz zaman, ayyaş gördüğünüz zaman, faiz yiyen gördüğünüz zaman, simsiyah bir surat gördüğünüz zaman ne dersiniz? Meymenetsiz bir adam. Yüzündeki Rabbiyesir, nur gitmiş. Rabbiyesir gitmiş dersiniz. Buna nuru yani sağcılığı, muhabbeti gitmiş adam denir. Neden gitti? Çünkü pis yollara bulaştı. Pis yollara girdi. Bir Müslüman pis yollara girdiği zaman yüzündeki nur gider. İticilik gelir. Karşısına başka bir iman ehli geldiği zaman o adamla kalbi ısınmaz. Muhabbeti hasıl olmaz. Uzak durmak ister. Bu adamdan pis kokular geliyor der. Sultanımız Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Güzel arkadaş, iyi arkadaş, kokucu dükkanında çalışan işçiye benzer. Kendisine koku sürmese bile o dükkanda çalıştığı için ondan güzel kokular sadır olur. Kötü arkadaşsa demirci dükkanında çalışan işçiye benzer. Üstüne başına pis bir şeyler sürmese bile ateşin ve demirin küfü üstüne siner ve ondan pis kokular gelir. Güzel arkadaş, kötü arkadaş. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın temsiline bakın. İşte Müslümanlar bu hadis halkasına girmedikleri zaman sol kol gibi uyuşur. Uyuşur. Ondan sonra dersin ki kardeşim, cuma namazına gelir misin benimle? Ben 3 haftada bir kılıyorum kardeşim der. Neden? Onu da biliyor. O hadisi de biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanımın himmetiyle inşallah. Neydi o hadis? Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Mazeretsiz olarak 3 cuma üst üste namaz kılmayan kişi bizden değildir. Bu 1. hadistir. Aynı şiddette bir hadis daha vardır. Bu beni daha çok korkutur. Mazeretsiz olarak 3 cumaya gitmeyen kişinin kalbini Allah mühürler. Kalbin mühürlenmesi ne demektir? O kalpten içeriye bir daha İslam'ın nurunun girmemesi demektir. O adamın namazdan tiksinmesi demektir. Mesela etrafınızda bazı insanlar görürsünüz. Namazdan tiksinir. Oo, bu hucu bu, namazcı bu, dinci bu. Namaz kılıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, sohbetlere gidiyorlar, hadis öğreniyorlar, ayet öğreniyorlar. Bunlar dinci bunlar, gerici. Tiksiniyor. İslam'dan tiksiniyor, kalmıyor, yetmiyor. İslam'a hizmet edenlerden de tiksiniyor. Neden? Mühürlenmiş. Mühürlenmiş. İnnallâhe lâ yehdil kavmez zâlimîn. Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez. Allah'ın dininin karşısında olan adamlar mühürlenmiş adamlardır. İslam'a savaş açmış adamlardır. Bu tür adamların hidayeti 1/1000'dir. Çok Allah'ın sevdiği bir iş yapacak ki Allah onu çevirsin. Normal şartlarda bu adamın gidişatı ateştir. Efendimiz Aleyhisselam bu durumu şöyle anlatır. Cehennemlik olanlara cehenneme götürecek ameller kolaylaştırmıştır. Hadise bak, hadise. Cennetlik olanlara cennete götürecek ameller kolaylaştırılmıştır. Adama bakıyorsun, namazı asla sektirmiyor. Kar, kış, kıyamet, su buz gibi sabahın köründe abdestini alıyor, namazını kılıyor. Ya insan bıkar be kardeşim. Nasıl bıkmıyorsun? Gencecik adamsın, 17 yaşında başlamışsın ya. Bu adam nasıl bu namazı kılıyor? Nasıl kılıyor? Kolaylaştırılmış. Bu adam küçük bir adım atmış, günde bir vakit namazla başlamış. Bir vakti kılınca Allah Teala kalbine hidayet nurunu aktırmış, aktarmış. 2. vakit buna kolaylaşmış. 3, 4, 5 vakte başlamış. Allah Teala buna ibadeti kolaylaştırmış. Kolaylaştırmak demek bu demektir. Gökten kalbimizin içine beyaz bir nur inmez. Bir şimşek çakmaz. Senin namaz kılmanı istiyorum. Tamam, başladım namaza. Böyle bir şey yok. Allah'ın kulu çok ufak bir gayretle ufak bir hamle yapar. Bu ufak hamlenin neticesinde Allah Teala kalbine ufak bir sermaye, bir feyiz koyar. Bu sermayeyi o kul ya çalıştırır ve kuvvetlendirir ya da çalıştıramaz ve batar. Ekseriyetle bu kulun etrafında bozuk adamlar varsa, kumar oynayan, içki içen, kadın kız peşinde koşturan, yalan dolan ve gıybet yapan bozuk adam denir bunlara. Bu gibi adamlar varsa sermayeyi harcar. O kalbindeki muhabbet gider, bir bakarsın namazı bırakır. Bu iş böyledir. Bu yüzden Allah'ın peygamberi Davud Nebi, Allah'ım benim kalbime senin sevgini ver diyor. Benim kalbime seni sevenlerin sevgisini ver diyor. Sonra ne diyor? Bana, ya Rabbi senden beni seveceğin ameli sevmeyi istiyorum. Bak bir daha söylüyorum. beni seveceğin ameli sevmeyi talep ediyorum. Senden bunu istiyorum Allah'ım. Allah Teala bir kulunu nasıl sever? Soruyu tersten sorayım. Bir kul Allah'ı nasıl sever? Bir kul Allah'ın kendisine bedavaya vermiş olduğu nimetleri düşündüğü zaman sevmeye başlar. Şimdi Allah Teala'nın sana verdiği bu gözü, bu kaşı, işitmeni sağlayan bu kulağa 1000 lira, 2000 lira verip işitme cihazı almıyorsun. Bak bedavaya. Bu kulak işitiyor. Ekmeğini kazandığın bu parmakları bedavaya veren Allah'ı düşünmediğin zaman onu sevemezsin. Sevemezsin. Hafta sonu sana 400 lira haftalık veren patronu seversin. Ama sana 400 trilyonun satın alamayacağı bu gözleri veren Allah'ı sevemezsin. Neden? Düşünmüyorsun. Bir şeyler seni engelliyor ve düşünmüyorsun. Sana bir Ferrari hediye edecek olan adamı çok seversin. Aşık olursun. Ama bir Ferrari'den daha değerli olan bacakları veren Allah'ı sevemezsin. Yapamazsın bunu. Neden? Tefekkür etmiyorsun. Düşünmüyorsun. Ama Kur'an sana defaatle şöyle diyor. اَفَلَا يَعْقِلُونَ Hala akletmez misiniz? اَفَلَا تَفَكَّرُونَ Hala düşünmez misiniz? Fikretmez misiniz? Kur'an bizi çok yerde böyle ikaz ediyor. Ama o kul Allah'ın kendisine verdiği nimetleri düşünmeye fırsat bulamayınca Allah'ı sevemiyor. Hocam Allah'ı sevmenin yolunu anladık. Allah'ın kulu sevmesi nasıl olur? Allah'ın sevdiği ameli yaptığın zaman Allah seni sever. Konu komşunuzdan, etraftan, esnaf arkadaşlarınızdan şu sözü çok duyarsınız. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Bak bu işim oldu, Allah'ın sevgili kuluymuşum. O işinin olması Allah'ın sevgili kulu olduğuna delalet etmez. O gün çok satış yapmış olman Allah'ın sevgili kulu olduğuna delalet etmez. Çok satış yaptın, çok müşteri geldi ama namazları kaçırdın. Ölçü ortada. Namazlarını kaçıran bir kul Allah'ın çok sevdiği bir kul olamaz. Temsil getireyim. Askerde içtimayı kaçıran bir asker, komutanın sevdiği bir asker olabilir mi? İçtima bu. Her içtimada bulunmak zorundasın. Sabah, öğle ve akşam kendini orada göstermen gerekiyor. İsminin orada zikredildiğinde ben buradayım kumandanım demen gerekiyor. Demediğin zaman, herhangi bir içtimada orada bulunmadığın zaman kaçak yazılıyor musun, yazılmıyor musun? Kaçak yazılıyorsun. 2 aydan başlar yatış. 2 ay. Askerlik uzar. Komutan seni sever mi? Ya vatan haini diye bakılıyorsun. Askerden kaçak, kaçak. Bakaya, kaçak. Vatan haini diye bakılırsın. Komutan seni sever mi? Devlet seni sever mi? Efendiler, bizim Müslümanlar olarak günde 5 defa içtimamız vardır. 5 içtima. Bu 5 içtimadan bir tanesine gitmeyen yoklama kaçağı sayılır. Yoklama kaçağı. Allah Teala bu yoklama kaçaklarını sevmez. Sevmez. Sen istiyor musun Allah'ım? Davud Aleyhisselam'ın duasına döneyim yine. Ya Rabbi, beni seveceğin ameli bana kolaylaştırmanı senden talep ediyorum. O ameli sevmeyi senden talep ediyorum. Allah'ım bana bunu nasip et. Amin ya Muin. İşte bu namaz gibi, bu oruç gibi, bu ilim öğrenme ameli gibi amelleri Allah Teala'dan istemezsek, bu amelleri, bu sevgiyi kalbimize aktarmasını istemezsek kalp boş olur. Kalp boş olduğu zaman boş kalmaz. Oraya ya hava gelir ya da su gelir. Su Allah'ın suyudur. İbadet ederse, ihlasla hareket ederse, ilim meclislerinde de bulunursa Allah Teala oraya himmet suyunu akıtır. Ama İslam'a hizmet etmezse, Allah'ın dini hakkında hiçbir harekette bulunmazsa, sol kol olursa, uyuşmuş bir adam olursa Allah'ın yardımı oraya gelmez. Havayla dolar. O kalp havayla dolar. Tabiat boşluk kabul etmez. Mahallenizdeki insan ya İslam'a gidecek ya da şeytana gidecek. Hocam sap gibi olmaz mı? Ot gibi ortada böyle. Olmaz. 2 tane çizgi vardır. Allah'ın kurduğu bu dünya denilen nizamda 2 çizgi vardır. Bu 2 çizginin ortasında başka bir çizgi yoktur. Bir çizgi yeşildir, bir çizgi kırmızıdır. Ortada gri bir çizgi yoktur, beyaz bir çizgi yoktur. 2 vardır. Ya Allah'a yüzünü dönmüşsün ya da şeytana yüzünü dönmüşsün. Yeşil ve kırmızıdır. Yeşil İslam'ın simgesidir. Kırmızı şeytanın simgesidir. Şu halde ben Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmetiyim diyenler bu iki renkten bir tanesini seçmek durumundadırlar. Safın neresi? Sen neredesin? Sen ne ayaksın günümüz deyimiyle? Kardeşim sen ne ayaksın? Sen kime hizmet ediyorsun? Hocam ben iyi bir insanım. Fakat her hafta sonu paramın bir kısmıyla kumar oynamazsam, küçük bir kısmı hocam, fazla değil. Kumar oynamazsam o haftayı boş geçmiş sayıyorum. Şansıma güveniyorum. Sen Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisini işitmemişsin. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şans yoktur. Nasip vardır, kısmet vardır. İslam'da şans yoktur. Dolayısıyla Müslüman şans tabirini kullanmaz. Nasip tabirini kullanır. O zaman şeytana hizmet eden okul şöyle diyor. Hocam kumar oynayayım, nasibimi arayayım. Sen şeytanın yolunu arıyorsun. Sen şeytana hizmet etmek istiyorsun. Allah'ın dinini biraz bilen bir kul, onun kendisine helal kılmadığı hiçbir şeyi yerine getirmez. Hiçbir şeyi. Mesela Allah'ın nizamında, Allah'ın düzeninde içki denilen bir illet vardır. İllet. Bu illete Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bütün kötülüklerin anasıdır. Anasıdır. Anne doğurgandır. Bir anneden 10 tane çocuk çıkar. İçki denilen anneden de 100 tane kötü ahlak çıkar. 100 tane kötü ahlak. Allah Teala Kur'an'da bu içkiyi bize haram kıldı mı? Kıldı. Sen neyin peşindesin? Yani Allah acaba tam olarak doğruyu bilemedi mi? Allah Teala içki çok zararlı bir şey değil de abartı mı yaptı? Aşırıya mı gitti acaba burada? Despot bir ilah mı? Bir nesnede, bir cisimde, bir gıdada biz insanlar adına bir zarar varsa Allah bunu yasaklar. Allah bunu yasaklar ve Kur'an'da yasakladığı meseleler muhakkak bize zarara dokunan meselelerdir. Domuz etinin zararlarını arama motoruna yazın, bakın görün. Domuz etinin zararları. Yazın görün. Allah Teala neden bize bunu haram kılmış daha iyi anlarsınız. İçkinin zararlarını söylemiyorum bile. Uyuşturucu, sigara hiç söylemiyorum. Neden yasaklanmış anlarsınız. Kendi ellerinizle kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız. Ayeti kerimesini bilen Müslüman Allah'ın kendisini yasak kıldığı bu fiillerden uzak kalmaya gayret gösterir. Allah Teala bizi muhafaza buyursun inşallah. Amin ya amin. Bismillah. Bir kardeşimize mahallesinden bir arkadaşını ilim meclisine, bu hadis halkasına davet etmiş bir kardeşimiz. O arkadaşı da şöyle demiş. Kardeşim, bu gibi meclislere fazla gitme. Aklın etkilenmesin. Beynin yıkanmasın. Fazla gitme demiş. Bak birisi bir tanesini hadis halkasına, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde zikrettiği cennet bahçesine davet ediyor. Davet edilen şöyle diyor. Fazla bu meclislere gitme. Beynin etkilenmesin. Bu derviş kardeş de şöyle diyor. Kardeşim sen Einstein mısın? Bu dünya denilen küçük gezegende bütün insanlar bir şeylerden etkilenir. Bütün insanlar istisnasız. Profesörü, cahili, çöpçüsü, aşçısı, kuyumcusu, çantacısı herkes muhakkak bir şeylerden ve birilerinden etkilenir. Muhakkak. Allah bizi böyle yaratmıştır. Ben aklımın ayet ve hadislerden etkilenmesini istiyorum. Olay bu. Aklım ayet ve hadislerden etkilenmezse boş şeylerden etkileniyor. Sanatçılardan etkiliyor. Maçlardan etkileniyor. Kumardan etkileniyor. İçkiden, şehvetten, kadın kızlar etkileniyor. Bu aklım bir şeylerden etkilenecek. Ya benim istediğim şeyden etkilenecek ya da şeytanın istediği şeyden etkilenecek. Ben istiyorum ki Allah ve Resulünün istediği nizamdan etkilensin. Bundan dolayı ilim meclislerine gidiyorum. Gitmeyenlerin durumunu da görüyorum. Ceplerine 20 lira girdiği anda hemen uyuşturucu almaya gidiyorlar. Yalvarıyorlar. Yalvararak uyuşturucu alıyorlar. Ceplerine 5 lira girdi mi hemen sigara almaya gidiyorlar. Bakkala gidiyorlar. Abi bir sigara verir misin? 1 liram çıkmadı diyorlar. Yalvarıyorlar. Bedenine zararlı olan bir şey için insan yalvarır mı ya? Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir mantık? İşte ben aklımın İslam'dan etkilenmesini istiyorum. Aklın İslam denen nurlu suyla yıkanmazsa o aklı şeytan kurmalı oyuncak gibi eline alır. İstediği yöne çevirir. O zaman bir bakarsın hayatında hiç zina etmemiş olan sen zinaya başlamışsın. Bir bakarsın faizin feyzinden korkan sen bankaya 500 lira yatırmışsın, faiz bekliyorsun. Sen bunu yapmazsın, sen böyle bir adam değildin, ne oldu sana? Bilmiyorum ki hocam, nasıl oldu anlamam. Ya arkadaşlarla konuştuktan sonra böyle oldu. Etkilenmişsin. Allah'ın haram kıldığı adamlarla buluşmuşsun. Allah'ın haram kıldığı işleri dinlemişsin. Kulaktan kalbe akmış, gözden kalbe akmış, etkilenmişsin. Ve Allah'ın haram kıldığı fiilleri işliyorsun. Bu dünya böyle bir gezegendir. Bir şeylerden etkileneceksin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis halkasından etkilen kardeşim. Bundan etkilen. Bundan etkilenmezsen bozuk adam olursun. Bir kardeşim anlatıyor. Taksiye bindim hocam diyor. Elhamdülillah. Baktım diyor taksici boyuna sallıyor. O galericiyi tanıyorum, bu arabacıyı tanıyorum. Bilmediğim galerici yok. Bu da galerici. Benim mekanı sordum hocam diyor. Sahilin köşesinde bir tane adam açmış diyor yer. Taksici kardeş. Onlar hakkında bilgin var mı? Kaçakçı abi onlar diyor. Adam galerici. 3-5 tane araba satıyor, kazanıyor. Satıyor, kazanıyor. Kaçakçılıkla alakası yok. Kendisini soruyor. Taksici boyuna sallıyor. Kaçakçı abi onlar. Benden biraz daha ilerideki komşumu sordum diyor. Bir tane daha galerici var hocam diyor ileride. Onu nasıl bilirsin? Onlar kara para akmıyor abi diyor. Ne yapıyor bu adam? Boş adam. Boş adam. Bak Allah Teala'nın ayetini söyleyeyim size. Bir fasık size bir haber getirirse, bir topluluk hakkında kötü bir karar verip üzülmemeniz için bu haberin doğruluğunu iyice araştırın. Adam fasık. Sana bir haber getiriyor. Falanca yerde galericiler var. Biri kaçakçı, biri kara bırak diyor. Haber getiriyor sana. Şimdi sen eğer cahil bir adamsan, Allah'ımızın Kur'an'da zikrettiği bu ayeti bilmiyorsan dersin ki aa demek ki böyleymiş. Ya adam fasık, adam cahil. Hiçbir bilgisi olmayan, İslam'ı bilmeyen, Allah'ın hükümlerine göre hareket etmeyen, beyni şeytanlardan etkilenmiş bir adam. Eğer bir fasık size bir haber getirirse diyor, adam fasık. Sen bu habere nasıl inanırsın? Doğruluğunu iyice araştırmadan karar vermeyin. Ayetin tefsirinde alimlerimiz bir mesele anlatırlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında. Bütün ayetler bir olayların akabinde inmiştir. Bir şeyler olmuştur. Akabinde o ayeti kerime inmiştir. Bu ayetin tefsir sadedinde alimlerimiz ne buyuruyor? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam zekat memurunu bir yere gönderdi. Bir kavme gönderdi, bir topluluğa gönderdi. Zekat memuru o topluluğa gitti, geri döndü. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Allah Resulü, bu topluluk bir ordu kurmuş, seninle savaşmak için hazırlık yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Halid bin Velid'i çağırdı. Sen gel bakayım dedi buraya. Şimdi burada bir haber geldi. Bu haber çok ciddi bir haberdir. Müslüman bir topluluk ordu kuruyor, zekat vermesin diye Peygamberimizle savaşacak. Fitne var. Burada fitne var. Ya aceleyle, yani şeytanın istediği şekilde karar vereceksin, hemen orduyu toplayıp hamle yapacaksın, binlerce insan ölecek, ya da teenniyle, ihtiyatla hareket edeceksin. Sultanım ne yaptı? Halid gel bakayım. Halid bin Velid Hazretleri geldi. Dedi ki, bunları takip et. Bu kavme git, uzaktan bunları takip et. Bak bakalım ne yapıyorlar? Hareketleri nasıl, tavırları nasıl, İslam'ı yaşıyorlar mı, dinden ayrılmışlar mı? Yani mürted olmuşlar mı? Halid bin Velid kavmin yakınında bir yere gece vakti gidiyor. Bekliyor ki ezan var mı yok mu? Ezan okunacak mı okunmayacak mı? Ezan okunuyor, cemaatle namaz kılıyorlar. Anlıyorlar ki, Halid bin Velid anlıyor ki bunlar sapıtmamış. Mürted olsalar, icdat etseler namazı bırakırlar. Namazı bırakmamışlar. Kavmin içine giriyor. Sabahleyin insanlarla görüşmeye başlıyor. Anlıyor ki böyle bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'a geri geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü gittim. Bizzat tetkik ettim. Böyle bir şey yoktur. İrtidat yoktur. zekat verecekler, miktar soruyorlar. Fıkhi olarak ölçüyü nasıl yapacağız diye sizden soruyorlar. Emrinizi bekliyorlar. Sultanımız Aleyhisselam ani bir hareket yapsaydı, yani kendi hadislerinde zikrettiği, aceleyle şeytanla hareket etseydi, burada ne olurdu? Yüzlerce, binlerce insan yok yere bir fitne, bir fasığın getirdiği, bir cahilin getirdiği haberin neticesinde helak olurdu, öldürülürdü. Bir insandan, bir arkadaşınız hakkında bir haber işittiğiniz zaman hemen hükmetmeyin. Sorun, soruşturun. Şeytanla hareket etmeyin, ihtiyatla hareket edin. Hele ki Allah'ın dinine hizmet eden bazı insanlar hakkında size bir haber geldiği zaman sorup soruşturun, ihtiyatla hareket edin. Çünkü Allah'ın dinine hizmet edenlere karşı gelenlerin durumu çok kötü olur. Çok fena olur. Bunlar sele karşı tükürenler gibidir. Sele karşı tükürülür mü? Bunlar kılıca karşı yumruk atanlar gibidir. Kılıca yumruk atılır mı? Bunlar Allah yoluna hizmet edenlere karşı gelenler, kurşuna üfleyenler gibidir. Kurşuna tükürenler gibidir. Kurşuna karşı tükürülür mü? İşte bu fasıkların durumu böyledir. Allah'ın dinine bir yerlerde hizmet duyuyorsanız, hizmet eden birilerini duyuyorsanız hemen karar vermeyiniz. Sorup soruşturunuz. Böyle bir durum var kardeşim. Nedir aslı? Senden dinleyeyim. Kütüb-i Sitte hadislerinden bir tanesinde rast geldiğim Hazreti Ali Efendimizin bir sözünü zikredeyim. Ne zaman karşıma bir dava gelse, Hazreti Ali radıyallahu anh, üç halifenin Şeyhülislamlığını yapmıştır. Ne demek Şeyhülislam? O devrin kadısı. Halifeler fıkhi bir meselede açmaza düştükleri anda ilk konuştukları insan kim? Hazreti Ali radıyallahu anh. Mübarek şöyle diyor. Ne zaman karşıma bir dava gelse, hiç aceleyle hareket etmedim. Bir tarafı dinledim, diğer tarafı dinlemeden asla karar vermedim. Diğer tarafı da dinledim. Sonra bir süre sessiz kaldım ve ondan sonra hükmü verdim. Hükmü verdikten sonra kalbimde bugüne kadar zerre kadar tereddüt olmadı. İşte değerlendirme yöntemimiz bu olmalı. Kafana göre hemen as, kes, biç, öldür, yok et olmamalı. Olmamalı. Bu olduğu zaman fitne çıkıyor. Müslüman kardeşini bıçaklıyorsun. Müslüman kardeşini bitiriyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, biz Müslümanların özellikle kendimize, nefsimize çok dikkat etmemiz lazım gelir. Bir Müslümanın en büyük düşmanı şahsıdır, kendi nefsidir. Şeytan nefisten 70 derece daha düşük bir düşmandır. Sadece bilgi vermekle yükümlüdür. Bilgi verir, fikir verir, nefsi kaşır. Nefsi isyana zorlar ama baskı yapamaz. Bize baskıyı içimizdeki o şeytan, nefis yapar. Bu nefis iki tane kuvvete sahiptir. Bir, öfke. İki, şehvet. Bütün kötü ahlaklar, yani 70 bin kötü hicap, kötü perde bu iki kötü ahlaktan türemiştir. Öfkesine ve şehvetine hakim olan kullar, kurtuluşa erenler, felah bulanlardır. Bu iki kötü ahlaka hakim olamayan kullar, yüzüstü cehenneme doğru koşan kullardır. Birbirini öldüren insanlara bakın. Bunun temelinde öfke vardır ve şehvet vardır. Şehveti sadece kadın kız düşkünlüğü olarak algılamayın. Şehvetin en büyüğü koltuk düşkünlüğüdür. Koltuk düşkünlüğünden daha büyük bir şehvet yoktur. Yani makam rütbe düşkünlüğü. Bu şehvet öyle bir şehvettir ki babasının gözünün yaşına bakmaz, babasını öldürür. Peygamberin gözünün yaşına bakmaz. Bakınız Yahudilere, peygamberleri öldürür. Bu şehvet öyle bir şehvettir ki kendi ülkesindeki binlerce Müslümanı öldürür. Bakın Mısır'a. Birkaç gün içerisinde 4000 tane Müslüman öldürüldü. Ellerinde taş bile bulunmayan, bırakın sopayı, silahı, bıçağı, taş bile yok. Hani Filistin'de Yahudilere, o kefereye taş atıyorlar. Bir şey var elinde. Mısır'daki adamların ellerinde taş bile yok. Sniperlarla kocaman, uzun, yüksek binaların tepesine çıkıyorlar ve Call of Duty oynuyorlar. Nasıl yani? Hangimiz, hangi Müslümanı kafasından vuracak? Kafasından vuranlar 100 puan, kalbinden vuranlar 90 puan. Hangimiz hangi kadını neresinden vuracak? Sniperlar telsizde, telsizlerle birbirleriyle yarış yapıyorlar. Kimi öldürüyor bunda? Yahudi'yi mi öldürüyor? Hristiyan'ı mı öldürüyor? Yahudi'nin yaptığı bir darbenin sonucunda Müslüman Müslüman öldürüyor. Yahudi'nin uşağı, Firavun'un torununun yaptığı bir darbe sonucunda Müslüman, Müslüman kardeşini katlediyor. Onun üstünden puan alıyor. Onu öldürüyor. Ve ülkemizdeki Müslümanların ağzından tek kelime çıkmıyor. Hani o 5 tane ağaç için yeri göğü inletenler var ya, esnafların camlarını, pencereleri kıranlar, arabaları patlatanlar, evleri yakanlar var ya, tek kelime etmiyor. Neden? Oh, Müslümanlar ölüyor. 4000 Müslüman ölmüş. Çok şükür. Dünyadan 4000 pislik gitti diyorlar. İslam düşmanları keyifleniyor. Bir adam susuyorsa ikrar ediyor demektir. Çünkü sükût ikrardandır. Susmak kabul etmek demektir. Kimin tarafındasın? Safın belli. Yahudinin tarafındasın. Firavun'un torununun tarafındasın. Müslümanın Müslümanı öldürmesi tarafındasın. Kendine dikkat et. Çadırlarımızı yakıyorlar diye haykıranlar, bağıranlar çadırları içlerindeki insanlara beraber yakıyorlar. Hiç sesin çıkmıyor. İçinde insan var. Yakıyorlar. Ülkemin uyuşmuş insanlarının, uyuşmuş sol kollarının ağzından tek kelime çıkmıyor. Hiç kimse bir şey konuşmuyor. Antarktika'da açlıktan ölüme mahkum olmuş balina için gözyaşı döken hayvan savunucuları, hayvanlar, 4000 insan ölüyor. Çoluk, çocuk, kadın, kız kurşuna diziliyor. Çıt yok. Demek ki onların nazarında hayvanlar insanlardan daha değerli. Kur'an bunlar için şöyle der. Bel hum adal bilakis. Onlar hayvandan da aşağıdır. Onlar hayvandan da aşağıdır. Hayvan hayvan diye diye insan haklarını unuttular, hayvandan da aşağı aldılar. Mahallendeki aç kalmış kedileri çok düşünüyorsun da Müslüman kardeşlerin hiçbir savunma yapamadan çıplak vücutlarına kurşunlar giriyor. Hiç umurunda değil. Uyuşmuşsun Müslüman, uyuşmuşsun. Bir dua bile edemiyorsun. Geceliğin kalkıp bir gözyaşı bile dökemiyorsun. Uyuşturulmuşsun. Sen uyuşmuş bir sol kolsun. Bir an evvel toparlanacaksın, aynanın karşısına geçeceksin ve uykuda mıyım, uyanık mıyım diyerek kendine tokat atmaya başlayacaksın. Ben uykuda mıyım ya? Benim kardeşimi öldürüyorlar. Şimdi senin eline bir adam gelse, senin kardeşini alsa, evinden dışarıya çıkartsa ve bıçak çekse ve tam kalbin üstüne saplasa, sen de camdan bakıp çekirdek çıtlatır mısın? Oo, nasıl vurdu be? Bir vuruşta kalbine kardeşimi öldürdü ya. Fena vurdu be. Der misin? Kardeşin bu senin, kardeşin. Aynı kandan. İnnemel mü'minûne ihvetin diyor Allah Kur'an'da. Müminler ancak kardeştirler. Allah'ımız Kur'an'da bizi kardeş yaptı. Ben Müslümanım dediğin anda sen kardeş oldun. Bak buraya gelmiş ilim öğrenmeye çalışan bütün bu hadis sevdalarıyla sen kardeşsin. Kaçış yok bundan. Allah bizi kardeş yaptı. İslam'ın hükmü bu. Senin kardeşlerini katlediyorlar. Gözünden bir damla yaş gelmiyor be. Sen bitmişsin. Sen felç olmuşsun. Yazıklar olsun Müslüman. Sen felç olmuşsun. Allah Teala bizi ıslah etsin inşallah. Allah Teala bizi uyandırsın inşallah. Allah Teala bu Yahudilerin yüzünü yerlerde sürtsün inşallah. Onların bir kez daha helak olacağını Kur'an bize bildiriyor. O helak son helaktır. Onların bir kez daha helak olacağını Allah Resulü Aleyhisselam bize bildiriyor. O helak taşların ve ağaçların arkamda bir Yahudi vardır, onu öldürün diyebileceği son helaktır. Bunun olacağına kesin iman ettik. Ama kalp diyor ki ben de görmek istiyorum. Görmek istiyorum, iman ettim ama görmek istiyorum. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi. Ya Rabbi sen bir insanı öldürdükten sonra nasıl dirileceksin? Ey İbrahim, Yoksa buna inanmıyor musun? Allah'ın peygamberi inanmaz olur mu? Ne buyurdu İbrahim Aleyhisselam? Ya Rabbi inanıyorum ama imanımın artmasını istiyorum. Kesinlikle inanıyorum. Ama bu olayı görürsem imanımın artacağını biliyorum. Bundan dolayı bu olayı bana açıklamanı istiyorum. Allah'ımız Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'a bir emir verdi. Şöyle buyurdu. 4 tane kuş tut. 4 tane kuş. Bunları kendine alıştır. Sonra bunları öldür. Ve o kuşları parçalara ayır. Parçaları birbirine karıştır. Sonra bu parçaları 4 tane tepenin üstüne bırak. Sonra ortaya geç ve kuşları kendine çağır. İbrahim Aleyhisselam Rabbimizin dediğini yaptı. Kuşları parçaladı, tepelere de dağıttı. Ondan sonra ortaya geçti. Ey kuşlar gelin dedi. 4 tane kuşun parçalarının havalarda birleştiğini gördü. Kuşlar birleşti, parçalar yerlerine oturdu. 4 tane kuş İbrahim Aleyhisselam'ın eline geldi. İşte ey İbrahim, bu işi yapmak kadar kolay milyonlarca, milyarlarca insanı mahşer günü diriltmek. Bu kadar kolay. Çünkü ben Allah'ım. Benim için zor yoktur. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de bu kafirlerin, bu darbeyi çıkarttığı belgelerle tescillenmiş olan kafirlerin, peygamber katillerinin burnunun yerde sürtüldüğünü şu dünyada bu Müslümanlar görmek istiyor. Allah bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Efendiler, firavunların sayısı ne kadar fazla olursa olsun, ölümün gerçekliği onlardan daha kuvvetlidir. Ölüm kaçınılmaz sondur. Bu yüzden Allah'ımız ayette ölümü hayatın önüne koyar. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizin hanginizin iyi işler yapacağını, hanginizin kötü işler yapacağını anlamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Dikkat edin, halbuki biz önce doğuyoruz, ondan sonra ölüyoruz. Önce hayat zikredilmesi lazım değil mi? Önce ölümü zikrediyor Allah'ımız. Çünkü bu gerçekten kaçış asla mümkün değildir. Kaçabilseydi Sultanım Efendim kaçardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde bu firavunlar da kaçamayacak. Ve mahşer günü öldürdükleri mazlumlarla yüzleşecekler. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktur. Onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Yani bir mazlum, zulme uğramış kişi ne dua ederse Allah Teala onun duasını anında kabul eder. Bu Mısır'daki insanların tamamı mazlumdur. Seçtikleri insan zulüm tarafından, Firavun'un torunları tarafından lağvedilmiştir, indirilmiştir. Ebu Cehil'in torunları tarafından da bu iş meşru görülmüştür. Ebu Cehil'in torunu kimdir hocam? Suud Krallığı. Suud Krallığı Ebu Cehil'in torunudur. Rahmetli Timur Taş hocamın sohbetlerini dinlerdim. 15-20 sene önce. O zamandan anlayamazdım. Mübarek hep sohbetlerinde şöyle derdi. Suud İslam'ı yaşamıyor. Suud'un derdi İslam değil. Suud kendi kafasındaki dini yaşıyor. Suud'un derdi bir Müslümanın ölüp kalması değil. O zevk-ü sefanın peşinde. Osmanlı'yı vurduğu gibi dünyanın neresinde bir Müslüman ülke varsa, menfaati varsa onu da sırtından vurur. Suud budur. Kafasındaki dini yaşar. Derdi. Sohbetlerinde ben hep bunu dinlerdim. Ama o zamanlar idrak edemezdim. Şimdi anlıyorum hocamın ne demek istediğini. Bunlar kendi uydurdukları, İngilizlerle ortaya çıkarttıkları Vehhabi Selefi kafasını yaşıyorlar. 1700 küsur senelerinde ortaya çıkmış olan uydurma bir dini, yırtık çoraptan fırlamış olan bir dini yaşıyorlar. Bunların İslam'la alakası yok. Bunların derdi İslam'ı yüceltmek, Müslüman kardeşlerinin hakkını korumak değil. Bunların tek derdi keyfime nasıl keyif katabilirim, zenginliğime nasıl zenginlik katabilirim. Tek derdi bu. Her sene bayram günü geldiği anda Türkiye ne diyor? 21'inde bayram olacak. Biz 22 diyoruz. Kardeşim, bizim teknolojik aletlerimiz var. Görüyorsun, 21 dediği zaman ay çıkıyor, hilal görünüyor. İslam bizim topraklarımıza dünyaya geldi. En doğrusunu biz biliriz. Biz 22 diyoruz. Bunlar böyle sapık adamlar. Bu Firavun'un torununun destekçisi kim? Ebu Cehil'in torunu. Allah Teala hidayet etsin inşallah. Eğer hidayeti ve ıslahı mümkün değilse kahru perişan etsin inşallah. Bunların da burnunu yerde sürsün inşallah. Amin ya amin. Tefsirlerde geçen bir olayla kapatayım. Yakup Aleyhisselam'a Azrail Aleyhisselam geliyor. Şimdi peygamberlerde bir hasais vardır. Bütün peygamberlerin şu özelliği vardır. Can alıcı melek gelmeden önce izin ister. Kim gelir önce? Önce Cebrail Aleyhisselam gelir. Ve der ki Azrail gelmek için izin ister. Bizim başımıza böyle bir şey gelebilir mi? Gelemez. Biz peygamber değiliz. Ama bütün peygamberlerin başına bu gelecektir. Gelmiştir. Hadisle sabittir. İhtiyar seçenek halinde bırakılmıştır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'a Azrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ben can alıcı melek Azrail'im. Yakup Aleyhisselam diyor ki emanet almaya mı geldin? Hayır diyor. Selam vermeye geldim. Yakup Aleyhisselam şöyle diyor. Senden bir şey istesem bana bir kolaylık gösterir misin? Tabii diyor. Buyur Allah'ın peygamberi. Benim canımı almadan önce bana bazı işaretler gösterir misin? Bazı işaretler göster, ben daha bir temkinli davranayım. Anlayayım ki ölüm yakınlaştı. Söz veriyorum diyor, sana bazı işaretler göstereceğim. Zaman geçiyor, yıllar dönüyor. Azrail Aleyhisselam çıka geliyor. Diyor ki emaneti almaya geldim, müsaade var mıdır? Yakup Aleyhisselam diyor ki biz seninle anlaşma yapmadık mı? Bana işaretler verecektin. Allah'ın peygamberi, ben sana 3 tane işaret verdim. 3 işaret. Nedir bu işaretler diyor Allah'ın peygamberi Yakup Nebi. Diyor ki 1, saçların siyahtı. Ama şimdi bembeyaz oldum. Bak burada birçok genç var. Gençlerin bile saçlarında beyazlar çıktı. Ölümün ilk işareti budur. Gidiyorsun, hazır ol. Gençliğin gitti. Bak saçta bir tane tel beyaz çıktı mı işaret geldi. İlk işaret başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh parayla adam tutmuştu. Ben halife olduğum sürece sana her gün 1 dinar. Tek görevim var. Her gün bana geleceksin ve şöyle diyeceksin. Ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Ya Ömer, ölüm var. Unutma. Görev bu. Adamın görevi bu. Bir gün sabah kalkınca bir baktı aynaya. Saçına beyaz gelmiş, sakalına beyaz gelmiş. Adama dedi ki görevim bitti. Artık işaretçim geldi. Daha unutmam. Bu 1. işarettir. Herhangi bir sakalına, saçına, bıyığına beyaz geldi mi kimseye para vermeye gerek yok. Gidiyorsun, hazır ol. Temkinli davran. Namazlarda sekte yapma. Kork. Fuhşiyatı terk et. İçkiyi miçkiyi unut. Gidiyorsun. 2. Ey Allah'ın peygamberi, güçlüydün. Gençlikte kuvvetliydin. Allah senin gücünü aldı. Bu benim 2. alametimdir. Çünkü ihtiyarlıkta güç zayıflar. Fiziki gücün düşer, kol kuvvetin düşer, şehvet gücün düşer, görme gücün düşer, işitme gücün düşer, zeka, hafıza gücün düşer. Bütün güçten düşüyorsun. Bacakların düşüyor, belin düşüyor, her şeyin düşüyorsun. Bu 2. işaretimdi. Ben sana bunu da verdim. 3. işaretim, dimdiktin. Dümdüzdün. Ama şimdi kambur olmuşsun. Kambur olmuşsun. Biliyorsun düz durman gerektiğini ama duramıyorsun. Bedenin artık eğiliyor, bükülüyor. İhtiyarlığın en büyük özelliklerinden bir tanesi kambur olmaktır, eğilmektir. Üstadım İhramcızade Hazretleri nasıl yürürdü? Çok rabıta yapar, çok tesbih çeker, çok zikir çeker. Çok murakabe halinde durur. Kambur olur, ihtiyar. Eğiliyorsun, bükülüyorsun. Tıpkı bebekken bükülü durduğun gibi. Anne karnında bebek nasıldır? Kamburdur, büküktür. Sonra dikleşir. Gençlikte dimdik olur. Çok kuvvetlidir. Sonra tekrar bükülmeye başlar. İhtiyarlıkta bükülür, bükülür ve işi biter. Ey Allah'ın peygamberi Yakup Nebi, ben sana bu 3 tane işareti verdim. Sen bu işaretten anlamadın mı? Der, Allah'ın peygamberi Yakup der ki, beni Rabbime kavuştur. Beni Rabbime kavuştur. Önceki meseleyi de bitireyim. Efendimiz Aleyhisselam'a önce Cebrail Aleyhisselam geldi. Ölüm döşeğinde. Hadisi kim rivayet ediyor? Ayşe anamız. Cebrail geldi ve şöyle dedi. İzin var mıdır? Azrail geldi emaneti almaya. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. İzin vardır, gelsin. Azrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, dünyada kalmak mı istersin? Yoksa Refik-i Ala'yı mı istersin? Refik-i Ala en üst mertebe demektir. Yücelerin yücesi. Efendimiz Aleyhisselam başını göğe kaldırıyor ve şöyle diyor. Refik-i Ala. Ayşe anamız diyor ki, o anda anladım gideceğini. O zamana kadar öleceğine inanmıyordum. Refik-i Ala dediği anda anladım ki Azrail geldi ve gitmeye karar kıldı. Buna seçme şansı denir. Sadece peygamberlerde vardır. Bizim gibi sıradan kullarda böyle bir seçme şansı olamaz. Karşında bir görürsün dilin tutulur. Azrail geldi. Kimsin sen kardeşim? Ben Azrail. 10 dakika müsaade et, tövbe namazı kılacağım. 10 dakika ya. Yok kardeşim. Yok. Bu sebeple gelmeden hazırlan. Bak esnaf arkadaşım anlattı. Trilyonluk amcası, trilyonluk dayısı. Trilyonluk. Zengin mi zengin adam. Tam parayı köşeye dizmiş, 50 yaşına gelmiş, parayı yeme vakti gelmiş. Oğlunu almış yanına, son model bir arabayla bir iş bağlamaya başka bir şehre gidiyor. Arabayla işi bağlayamıyor, sinirli bir şekilde arabayla geri dönerken üst kalite bir araba olduğu için hız limitini aşıyor. Hız limitini aştığı için bir tırın altına giriyor. Tır bu adamı 400 metre sürüklüyor ve araba yanıyor. Adam ve çocuğu yanarak ölüyor. 25 yaşında tay gibi çocuk yanarak ölüyor arabada. Hangimizin garantisi var? Benim şu kadar param var, bana bir şey olmaz hocam. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok böyle bir şey. En büyük firavunlar gitti, sen mi gitmeyeceksin ya? Şu halde biz Müslümanların şu son nefese hazır olmamız lazım gelir. Allah Teala hazırlıklı gidenlerden etsin inşallah. Allah'ım, yaratıcım, Rabbim, şu Mısır'daki Müslüman mazlum kardeşlerimizi kurtarsın inşallah. Amin. Amin, amin. Onlara zulmeden kafirlerin dostlarına hidayet etsin. Amin. Onların planlarını başlarına çevirsin. Amin. Allah'ımız ayette diyor ki, وَمَكَرُوا مَكْرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Onların tuzakları varsa Allah'ın da tuzakları var. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Rabbim onların tuzaklarını başlarına çevirsin inşallah. Amin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.